välkommen till Ja, en förklaring är ju uppenbar. Det finns allvarliga problem i det svenska samhället till följd av den okontrollerade omsorgsinvandringen. Problem som SD blev ensamma om att vilja tackla. Sjuklöven lämnade i praktiken walkover. Man ville inte tala om problemen, i varje fall inte komma med några lösningar. Merit Wager har ju på sin blogg visat hur asylinstitutionen missbrukas, hur måluppfyllelsen är låg. Cirka 95% av de asylsökande visar inte ens upp ID-handlingar. Vi vet inte vilka de är, ändå får de stanna i Sverige. Det är ett högt pris som både svenskar och tidigare invandrare får betala för den här politiken. Ytterligare en viktig förklaring till Sverigedemokraternas framgångar tror jag är alla övergrepp och oschystheter som har fått allt fler svenskar att reagera. Om inte annat så har man röstat som en protest för att markera. Varför blev Sverigedemokraterna inte större? En del av förklaringen ligger i egna brister. Man var inte tillräckligt offensiva, vassa och tydliga. Man borde ha nämnt saker vid deras rätta namn. En spade är en spade. De så kallade goda, de politiskt korrekta, representerar i själva verket ingen godhet. SD borde vara den som anklagar, inte den som står och ber om ursäkt. Man säger till exempel Sverige är ett rikt land. Det är ju inte sant, inte för stora grupper av svenskar. Förvisso stoppades SD i media, men man hade ju också egna kanaler som man kunde ha utnyttjat mycket bättre. Det var till exempel faktum att SD-kuriren inte kom ut månaden före valet. Mycket märkligt. Men den främsta förklaringen ligger ju i faktorer utanför Sverigedemokraterna. Genom motståndarens enorma medieövertag och skrupelfriheten att utnyttja detta övertag. Så här såg löpsedeln för Aftonbladet ut på valdagen. Så här såg framsidan på Expressen ut samma valdag. Sveriges Television var ju inte mindre opartisk. SD angreps ständigt men gav små möjligheter att bemöta angreppen. I partiledardebatten fick man inte deltaga. Till detta kommer raden av så kallade experter som var så konsekvent partiska till SDs nackdel. Och till exempel Brå, som ständigt förnekade att det fanns någon ökad brottslighet eller att det fanns någon koppling till invandringen. Vi har indoktrineringen i skolorna och den ständigt pågående hjärntvätten och hetsen i TV. Det får naturligtvis betydelse. Ovanpå detta har vi det öppna våldet. Till exempel mot David i Malmö som blev knivskuren i pannan i sitt eget hem och därefter hånades av Sveriges statsminister Fredrik Reinfeldt. Det här klimatet av hot, trakasserier och våld fick naturligtvis betydelse. Det förmådde flera kandidater för Sverigedemokraterna att hoppa av. Socialdemokraterna betalade ut miljoner till en konsult, men det räckte inte långt. Det var det sämsta valresultatet för Socialdemokraterna sedan 1914. Partiet fick bara drygt 30% av rösterna. Varför misslyckades Socialdemokraterna? Jag ser i huvudsak två förklaringar. Dels handlar det om en långsiktig trend. Dels handlar det om partiledaren Mona Sahlin. Internationellt så kan man se att det är en trend som märks i nästan alla länder. Det är neråt för Socialdemokraterna. Och jag tror en viktig förklaring till detta är att folk är trötta på att få ständigt höjda skatter. Välfärdsstaten byggde på ett slutet system. Massinvandringen omöjliggjorde det systemet. Socialdemokraterna torpederade på så vis sitt eget projekt, folkhemsprojektet, som ersattes med ett annat projekt, det mångkulturella. Mona Sahlin som partiledare påskyndade processen genom det dåliga förtroende hon hade hos svenskar i allmänhet. Det handlade då bara inte om Toblerone. Hon tyckte det var häftigt att betala skatt, samtidigt som hon själv fifflade gång på gång. Hon hyllade småföretagarna samtidigt som hon själv totalt misslyckades som egen företagare. Framförallt gav hon uttryck för svenskförakt Och hon profilerade sig på ett antal udda frågor, inte minst HBT. Och hon sökte stöd från invandrarna i Rinkeby, Rosengård och så vidare. Något som naturligtvis gjorde att hon tappade stöd hos svenskarna.